sœur Raymond de gagner le monde entier. Enfin de perdre sa vie un jour. Simana nyonso, simana nyonso, simaya koyamba Yesu, simaya yokolo. Tiene ni zambi wa chumi nyine Sinyi ni zambi wa mabenesha Wa yisele Tiene ni zambi wa kusukuka Sinyi ni zambi wa kuleja kubantu nzambe alleluia lilobelati nzotwa moko lilobi ikoluka ngai liloba ekufeli ngai alleluia kolo yesu ajali nzambe Manzela yali wana ye, ye mbamboka na biso na lola. Yesu yonde zambela bika Yahweh zambela bika Yesu kumisa mankolo Yesu Yahweh zambela bika Chitu maweja Zambi wa mudu Zambi murena we Chitu maweja Zambi wa mudu Zambi wa kulo maluse Zambi wa mudu Alléluia. Gloire au Seigneur. Aleluya.

namosala lotomo ngarazui ei uyaya lise kwa ipai na yo ei nazali pama soki nguya te uyaya lise kwa ipai na yo Nazali pama soki nguya te kolo Nazali pama soki nguya te Tabambu na baye Hipananga Lukuli bale Nako bangate Moli monsantu na Hako kimisa Nyonso Osika na kai Namu ya na yo Alingi nazala na yo Kati na na Kukisa pusa Olo Pousa, ya motema nanga. Na jali pama.